3 Polskiego Radia, wtorek, 5 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Od 8 kwietnia możliwy strajk w oświacie, zapowiada ZNP. Ministerstwo Edukacji ostrzega, akcja może zakłócić przebieg egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty. Wstrzymane loty MIG-ów 29. Taka maszyna rozbiła się wczoraj na Mazowszu. Pilot przeżył. Mistrzowie Europy w lekkiej atletyce wrócili do kraju. 8 kwietnia może się rozpocząć strajk nauczycieli. Do 25 marca w szkołach i przedszkolach zostaną przeprowadzone referenda strajkowe. Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował o dacie ewentualnego protestu i warunkach jego rozpoczęcia. Strajk jest możliwy, o ile w referendum weźmie udział co najmniej połowa uprawnionych i większość z nich wypowie się za strajkiem. ZNP domaga się 1000 złotych podwyżki dla każdego nauczyciela. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć przypomniał, że od kwietnia 2018 roku do września 2020 roku nauczycielskie pensje wzrosną średnio o 16%. Do tego ministerstwo wprowadza dodatki, m.in. dla stażystów i nauczycieli wyróżniających się. Według Macieja Kopcia to znacznie poprawia wynagrodzenie nauczycieli, dlatego za pośrednictwem mediów pytał związkowców. Czy mamy tak naprawdę dramatyczną sytuację, która dotyczyłaby oświaty, żeby prowadzić do takich działań, które naprawdę będą ze szkodą dla ucznia, które prowadzą do niepotrzebnego stresu, które mogą, gdyby je zrealizować, zakłócić przebieg egzaminów zewnętrznych? Ewentualny strajk w oświacie ma być prowadzony do odwołania. MiG-29 rozbity, pilot przeżył. Dlaczego doszło wczoraj do katastrofy myśliwca na Mazowszu? Na razie nie wiadomo, to ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Maszyna runęła na las pod Węgrowem. Wczoraj po południu, mówi rzecznik dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Marek Pawlak. Pilot został zmuszony do katapultowania się. Samolot spadł, rozbił się w terenie na szczęście niezabudowanym. Pilot został podjęty w stanie ogólnym dobrym i przewieziony do Szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego na Szaserów. Z tych informacji, które posiadamy, nikt inny nie został poszkodowany. To był lot techniczny, to są loty wykonywane po różnego rodzaju pracach na danym typie statku powietrznego. Okoliczni mieszkańcy tak opowiadają o tym, co widzieli. Najpierw był huk tutaj jeden, a potem na lesie i dym od razu. No pobiegliśmy, ale to już dużo ludzi, samochodu. Może to był lot kontrolno, jakiś tam coś takiego. Straszny czarny dym był. Widok był okropny. Podobno testował go po przeglądzie, po remoncie. Nawet widzieli niektórzy, jak ze spadochrony skakał. Do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy MIG-a loty tego typu maszyn wstrzymano. Rząd przedstawi plan realizacji tzw. piątki Kaczyńskiego. Chodzi o propozycje zapowiedziane 1,5 tygodnia temu na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy padły obietnice, m.in. trzynastki dla emerytów i rencistów oraz 500 plus od pierwszego dziecka. Rząd planuje także obniżenie stawki PIT z 18 do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu oraz zerowy podatek dla pracujących do 26 roku życia. Listy z groźbami i nabojem dotarły do prezydentów kilku miast, m.in. Kielce, Rzeszowa i Łodzi. Taką samą przesyłkę dostał też były prezydent Lech Wałęsa. Zajęli się nią funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Została przekazana krakowskiej policji, ponieważ to do prezydenta Jacka Majchrowskiego przyszedł pierwszy taki list. Z funkcjonariuszami z Małopolski współpracują także policjanci z Łodzi, którzy zabezpieczyli przesyłkę z pogróżkami do prezydent Hanny Zdanowskiej. Policjanci z Komendy Miejskiej cały czas współpracują. Niewykluczone, że ta osoba, która rozsyłała te listy, to właśnie osoba, która została zatrzymana przez małopolskich policjantów. Mówił Adam Kolasa z Policji w Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany w Warszawie, w Krakowie ma być przesłuchany, zapowiada rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka. On jest zatrzymany do dyspozycji policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Będziemy wykonywać z nim dalsze czynności, aby poznać jego zamiary. Wstępnie policja rozważa postawienie mężczyźnie zarzutu kierowania gruźb pod adresem funkcjonariusza publicznego. Grozi za to do 3 lat więzienia. Mistrzowie Europy w lekkiej atletyce wrócili do Polski. W zakończonych w niedzielę halowych mistrzostwach w Glasgow biało-czerwoni zdobyli 7 medali, w tym 5 złotych. W klasyfikacji medalowej zajęli pierwsze miejsce. Po powrocie do Warszawy polscy mistrzowie spotkali się z dziennikarzami, był tam Witold Banach. Kapitan polskiej reprezentacji Marcin Lewandowski, mistrz Europy w biegu na 1500 metrów, nie ukrywał radości i dumy z osiągnięć kolegów, polskich sportowców. Cieszę się, że mogłem po raz kolejny być kapitanem naszej wspaniałej reprezentacji. Bardzo się cieszę, że jestem częścią tej naszej drużyny. Dziękuję wam wszystkim przy okazji za to bardzo serdecznie, dziewczyny i chłopaki. Cieszę się, że wróciłem do Polski jako złoty medalista. Mistrzom i medalistom gratulował i dziękował minister sportu Witold Bańka. Królowa sportu ma się znakomicie, jesteśmy naprawdę europejską potęgą. Węgrom. To cieszy i ta nasza polska wiktoria, która tam miała miejsce w Glasgow, czyli zwycięstwo klasyfikacji medalowej, pokazuje, że idziemy naprawdę w znakomitym kierunku i to jest wielki powód do dumy. Chciałbym podziękować za waszą walkę, pracę, zaangażowanie. Lekkoatletom za wysiłek i zwycięstwa podziękował również premier Mateusz Morawiecki, który sportowców gościł w swojej kancelarii. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, najbardziej intensywne na Pomorzu. A w górach powyżej 1300 metrów nad poziomem morza opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Pomorzu do 10 miejscami na południu kraju. Tak będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Sony Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 złotych. Niskie ceny, Media. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiedz o tym, że nie dali mi szansy. Kazali odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu. W naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. I eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno wdychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się udławić nią. Stanę w kolejce po swój zasiłek. Ty zamiast butów przyniesiesz mi miłość, a nasze łóżko zapłonie jeszcze raz. Potem wydamy ostatnie pieniądze. Skąpany w winie popatrzę na słońce. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Gdy wszystko kwitnie i eksploduje. pan Marcin podchwycił fragment tekstu i rzeczywiście świat wygląda inaczej. Nawet wczoraj myślałem o zmianie opon na letnie. Spokojnie, ja bym jeszcze chwilę, jeszcze śnieg będzie w tym roku, proszę się nie denerwować. Dzień dobry, kłaniamy się państwu. 10 minut po 6 to jest audycja poranna. No i niestety mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie coraz częściej docierają do nas smutne informacje. Ta wczorajsza o śmierci Keitha Flinta. We'll be right back. Prodigy o poranku, bo smutne informacji o śmierci lidera tego zespołu. 15,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. I przypominamy, że przy telefonie Piotr Łodej 22 i 7 trójek i że my przy komputerze ranek @polskieradio.pl, także SMS-owo 71335. Co dziś? Dziś będziemy w domu, odwiedzimy dom właściwie i to taki trochę dom inny niż wszystkie. Dom pasywny. Każdy człowiek jest emitentem ciepła i wydziela go mniej więcej tyle, co 80-watowa żarówka. No właśnie, proszę mieć świadomość, że są Państwo emitentami ciepła i tak mniej więcej tyle, co żarówka. To jest ważne dosyć, ale więcej szczegółów na ten temat około 7.40. Proszę z tym teraz jakoś sobie poradzić, zobaczymy jak to będzie. A poza tym przypominamy także, że mamy ostatki. No, wiadomo. Kto piękny i gładki. Jest dużo mądrości w tym porzekadle, dlatego że dzięki temu, że jemy ostatki, to nie marnujemy tego jedzenia, bo ostatki bardzo często też są najbardziej smakowitymi kąskami. O, zdecydowanie. Zwłaszcza te takie części przypalone, ale to zostawmy też. To za kilka chwil o ostatkach sobie porozmawiamy, różnych ostatkach, bo takimi będziemy zajmowali się. A cóż poza tym będziemy w kinie wraz z dziećmi i z tatą, bo na ekrany wraca jedna z ulubionych par bohaterów książkowej serii, czyli Lasse i Maja z Biura Detektywistycznego. Myślę, że jest też dużo lepiej w takim sensie realizacyjnym zrobione niż poprzednie filmy. W poprzednich dużo było komputerowych efektów, gdzie dopracowywana była scenografia. Tutaj to jest już taki pełną gębą film aktorski. No i właśnie na ten film się wybierzemy. Projekt Tata 7.20. Zapraszamy wcześniej. Pytania z kosmosu i doktor Tomasz. Niby jak się tam dostać, skoro nie potrafimy się przewiercić nawet przez skórkę od jabłka. A dokąd się chcemy dowiercić? Proszę sprawdzić. Kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Przed 7. urywki z kalendarza. Dziś będziemy w kalendarzu sobie tam operowali. No i dziś taki dzień, który dla zięciów i synowych pozostających z teściowymi w poprawnych, a nawet przyjaznych stosunkach jest okazją do umocnienia tych dobrych, choć niełatwych relacji bilateralnych wypracowanych pod auspicjami współmałżonków. Z kim to można mieć takie wypracowane, bilateralne stosunki? Proszę posłuchać. Dziś ważny dzień dla wszystkich. Przed 7 urywki z kalendarza. 18 minut po 6 teraz. No to za chwilę o pięknych i gładkich. One man Sporo tematów do omówienia dzisiaj mamy. Rzeczywiście, już pani Grażyna napisała, że człowiek to tak jak 80-watowa żarówka, to nie o mnie. Nie człowieku, o kobiecie, która w pracy wytwarza tyle energii, tyle ciepła i tyle światła, że pewnie by ogrzała i oświeciła całe miasto. Około 80-tysięczne. To pani Grażyna. Zapraszamy do Trójki. I tak ich nam trzeba. 22 minuty po 6:00 kończy się okres karnawału. Od jutra Wielki Post, który potrwa aż do świąt wielkanocnych. Ale jeszcze dziś, jak mówi staropolska tradycja, ostatki, czyli czas imprez i bezkarnego objadania się aż do północy. A jak wiadomo, kto je ostatki, ten piękny i gładki. Kto je ostatki, ten jest piękny i gładki. No znaczy, że ten, kto kończy jedzenie, to dodaje mu urody. Nigdy na talerzu niczego nie zostawiam. To dlatego pan tak wygląda młodo. Młodo wyglądam i dobrze wyglądam, bo zawsze zjadam wszystko do końca. Pani pewnie wie najlepiej, czy to rzeczywiście jest tak, że ten, kto je ostatki, ten jest piękny i gładki. Może jednak też w tym powiedzeniu faktycznie prawdy jest. Ewa Wachowicz, była Miss Polonia i autorka programu kulinarnego. Dlatego, że ja zawsze lubiłam wyjadać ostatki. Jak mama robiła jajecznicę na śniadanie, to uwielbiałam na samym końcu brać kawałek chleba. Najlepiej, żeby była to skórka, czyli też jakiś ostateczek i właśnie taką skórką wyjadać ostatnie najsmaczniejsze rzeczy, które gdzieś tam się nawet lekko przypaliły z patelni. I tak do tej pory mam, że jak coś mi smakuje, to właśnie lubię do ostatniego kęsa o sobie gdzieś tam wymościć nawet z talerza pyszny sosik. Skąd się to powiedzenie wzięło? Na pewno od XIX wieku funkcjonuje w polszczyźnie. Mateusz Adamczyk, językoznawca. I możemy go używać na dwa sposoby. Albo po to, żeby usprawiedliwić kogoś ze swojego obżarstwa, albo z cudzego obżarstwa. Albo też tak dydaktycznie, czyli powiedzieć komuś, żeby zjadł wszystko do końca, żeby nie sprawić nikomu przykrości, albo żeby mama była zadowolona. Jest dużo mądrości w tym porzekadle, dlatego że dzięki temu, że jemy ostatki, to nie marnujemy tego jedzenia, bo ostatki bardzo często też są najbardziej smakowitymi kąskami. Sylwia Majcher, autorka książki Gotuje, nie marnuje. Obierki, skórki, natki, które często wyrzucamy do śmietnika, potrafią mieć więcej witamin, wartości odżywczych, niż sam główny składnik. Na przykład? Na przykład natka marchewki ma mnóstwo witaminy A, która nas odmładza, wygładza zmarszczki. To jest takie pesto z natki marchewki. Jest idealnym przepisem dla kobiet, które zamiast kupować sobie drogie kremy, mogą sobie dostać takie liście i można ukręcić z tego pyszne pesto. Podobne pesto można zrobić z liści rzodkiewki, które mają sporo witaminy C, a które zwykle rzeczywiście trafiają do kosza. Mają więcej witaminy C niż same cytryny. Dodajemy trochę czosnku, do tego trochę oliwy, mogą być pestki słonecznika i już mamy pyszną pastę, która sprawi, że będziemy promienić. W tej chwili wyrzucamy strasznie dużo. A kiedyś wszystko zjadało się do końca. Pamiętam, u babci nie było zmiłuj. Chleb musiał być zjedzony do końca, do ostatniej skórki. Siedzi na przykład jakieś towarzystwo i jest ostatni kawałek ciasta. Chętnych pewnie jest wielu, tylko po prostu jest takie krygowanie się. Bojaźń przed tym ostatnim kawałkiem, ale to chyba z takiej kultury wynika, że ktoś sobie pomyśli, że na pewno druga osoba ma większy apetyt. I zawsze wtedy pada właśnie to stwierdzenie, kto je ostatni, ten jest piękny i gładki. Jest tak, że nie wypada. Doktor Irena Kamińska-Radomska z Protocol School of Poland. A wynika to z tego, że nie chcemy być odebrani za takie osoby zachłanne. To jest też taka myśl, zostawiam to komuś innemu. Wiadomo, że ten ktoś inny też tego nie weźmie. Także kiedyś tak było, że resztek z talerza nie wypadało zjadać, wypadało też coś zostawić, żeby nie być posądzony o to, że przyszliśmy głodni. W tej chwili akurat od tego się odchodzi. Teraz tak. Jest moda na niemarnowanie żywności, zero waste. Tak, i także savoir-vivre o tym mówi. Ludzie często obierają jabłka, tymczasem chyba tak naprawdę najwięcej tych witamin to jest zaraz przy skórce. Często wyrzucamy te witaminy. Wyrzucamy, a nasze babcie były od nas zdecydowanie mądrzejsze i one wiedziały, mimo tego, że nie miały jakichś szczególnych pomocy naukowej, ale ludowa wieś już niosła, że właśnie trzeba obierać jak najcieniej te skórki. I dziś możemy wykorzystywać bez problemu takie skórki. Skórki z ziemniaków wsadzamy do piekarnika, opruszamy solą, pieprzem, mamy genialne chipsy. Czasami zdecydowanie lepiej zjeść te ostatki niż iść do apteki i tam szukać suplementów i witamin. Oto to dokładnie, co pani powiedziała. Ostatki smakowała nasza reporterka Izabela Woźniak. No i być może ktoś z państwa się przyzna, że zjada ostatki. Jest! Piękny i gładki. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmoży mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. I tu jeszcze taki dynks. A, nie, tym razem nie. Dzisiaj bez dynksa. To nic, taki dynks muzyczny był. 227 trójek. Dzień dobry, ja chciałem się szybko przywitać i życzyć wszystkim miłego dnia, bo na siódmą do pracy. Ten piękny i gładki, kto rozwiązuje trójkowe zagadki. Miłego dnia. Bardzo panu dziękujemy, spokojnego dnia w pracy. 6:30 sobie minęła. Czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Na drogach ruszyła trzecia w tym roku akcja Smog. Kilka tysięcy policjantów od rana kontroluje m.in. jakość spalin i ogólny stan techniczny pojazdów. Sprawdzana jest m.in. szczelność układu wydechowego, wycieki płynów eksploatacyjnych. Kierowcy prowadzący auta, które nie spełniają norm, muszą się liczyć z mandatem i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Policja przypomina, że w sytuacji zatrzymania dowodu z powodu naruszenia norm ochrony środowiska kierowca nie może ponownie uruchomić silnika. Auto trzeba z miejsca kontroli odholować. W przeddzień Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych poznamy kolejne trzy nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego. Nadawany jest on tym, którzy występowali w obronie godności człowieka w czasach wojen i zbrodni w XX i XXI wieku. Uroczysta gala z tej okazji odbędzie się o godzinie 18 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W Brukseli dziś kolejne rozmowy na temat Brexitu i próba przełamania impasu. Główny unijny negocjator Michel Barnier spotka się z brytyjskim ministrem Stephenem Barclayem. Dotychczasowe negocjacje utknęły w miejscu w styczniu, kiedy brytyjscy posłowie odrzucili umowę brexitową i zażądali renegocjacji porozumienia. Na to z kolei nie chcą się zgodzić Bruksela. Zgodnie z planem do Brexitu ma dojść 29 marca. Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Najbardziej intensywnie będzie padało na Pomorzu. Opady śniegu mogą się pojawić wysoko w górach, a temperatura trochę chłodniej niż wczoraj, bo od 4 stopni na Pomorzu do 10 miejscami na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. Tak, 8,95. A masło Ekstra Polmlek 41% taniej, 3,49 za opakowanie przy zakupie 3. 3,49 za 200 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Michał się przyznał, bo zapytałem, kto zjada ostatki. Pan Michał się przyznał, że jeśli okrągły to gładki, to tak, jestem gładki. A wszystko przez, no zjedz, kubuj synku. Co się ma zmarnować? Zjadaniem ostatków to nie jest tak. To nie jest tak, że kto je ostatki jest piękny i gładki. Kto zjada ostatki, ma duże pośladki. A to szczególnie dedykuję rodzicom dzieci małych, którzy dojadają. Skąd wiem? Ach, moja słodka tajemnica. No tak, to już wiemy wszystko. Thank you. Tok Tok, oczywiście, 2-2 i 7 trójek. Wiadomo, jaka jest u nas tradycja, kiedyś miałem okazję spędzić rok w Syrii i tam filozofia jest całkiem inna. Tam wypadało zostawić zawsze trochę na talerzu, bo to znaczyło, że gospodarz przygotował tak dobre jedzenie, że aż nie dałem rady wszystkiego zjeść. I tak się najadłem. Bardzo panu dziękujemy. To jeszcze jeden głos w sprawie ostatków. U mnie w domu i podejrzewam, że w wielu innych jest taka sytuacja, że jest prawdziwe zero waste, bo jest jedzcie, jedzcie, jak nie możecie, to dajcie tacie. No i tacie rośnie od tego zbiornik, pojemnik. Tak. Projekt Tata. Żeby państwo widzieli, jak się redaktor zadumał. Zaraz, zaraz, no jeszcze moment. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, kto w domu jest ostatni przed śmietnikiem. Tak, była taka rozmowa, to już wiemy. No cóż, zero waste jak najbardziej. Nie, ale trzeba zwracać na to uwagę rzeczywiście. Chłodem przejdźmy powiało, proszę pana. Chłodem powiało na rynku mieszkań przynajmniej, tak dzisiaj czytamy w Pulsie Biznesu. Ceny już nie poszybują, co nie znaczy, że będzie taniej. Kto zainteresowany, odsyłam do Łososiowej Gazety. Znacznie cieplej się robi, kiedy czyta się dziś pierwszą stronę Gazety Codziennej. Pisze, ABW zatrzymała polskiego terrorystę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Dawida Eł, podejrzewanego o planowanie zamachu terrorystycznego na terenie naszego kraju. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy 3-miesięczny areszt. Z informacji codziennej wynika, że Dawid Eł był powiązany z Państwem Islamskim i przeszedł szkolenie militarne pod okiem ekstremistów z ISIS, a także brał udział w walkach. Śledczy ustalają teraz, czy na terytorium Polski działał sam, pisze Gazeta Polska Codziennie. A jest napisane w gazecie, bo czasami słuchacze też na to zwracają uwagę. My też nad tym panujemy. Przynajmniej tak nam się wydaje. Gazeta Prawna, dziennik Gazeta Prawna. Dziś też o policji, o tym, że prawnicy nie mają wątpliwości. Funkcjonariusze nie mogą przetwarzać wrażliwych danych podejrzanych. Wszystko przez przepisy, które odsyłają do nieistniejącej regulacji. Do wpadki doszło przy okazji niedawnej nowelizacji przepisów przez ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. A nieco wyżej. Posłowie od szczepionek pod pręgierzem. Dziennik pisze, że Okręgowa Izba Lekarska w Wielkopolsce zajęła się czwórką polityków, podejrzewa ich o nieetyczne zachowanie. Powód? Choć są lekarzami, w ubiegłym roku zagłosowali za projektem ustawy znoszącej obowiązek szczepień. Eksperci przekonują, że swoim autorytetem mogli i oni promować zachowania niebezpieczne dla zdrowia. Posłowie, wobec których toczą się postępowania, bronią się i twierdzą, że głosując za skierowaniem projektu do dalszych prac w Sejmie, chcieli tylko, żeby odbyła się szeroka dyskusja na temat szczepień. Zaś dyscyplinowanie ich to zamach na wolność słowa. Czworo posłów dziś na tych zdjęciach, wszyscy to posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Odnotujmy. Rzeczpospolita pisze o samowolach budowlanych. Do darmowej legalizacji rząd planuje abolicję, dzięki której tysiące osób, które mieszkają w samowolach budowlanych od lat, wyprostują sytuację prawną swoich nieruchomości. Oczywiście nie wszystkich. Chodzi o to, że chcemy, by samowole, od których postawienia upłynęło 20 lat i wobec których nie toczą się żadne postępowania w nadzorze budowlanym, można było zalegalizować, mówi Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, tak mówi Rzeczpospolitej, ujawniając szczegóły resortowych prac. No, sporo na ten temat, może nie kontrowersji, ale zagadnień ciekawych wokół tematu dziś Rzeczpospolita także przytacza. Poczta podnosi ceny, bo walczy o rentowność. Część listów zdrożeje, ale waga najtańszej przesyłki wzrośnie z 350 do 500 gramów. Przeciętny Polak do nowego cennika dopłaci około 9 zł rocznie, pisze Rzeczpospolita. Rząd zastanawia się, czy 13. emerytura będzie możliwa również w 2020 roku. Gazeta Wyborcza pisze o hojnej miedzi. Miedź hojna dla kościoła, fundacja należąca do KGHM, państwowego potentata miedziowego, zasila milionami złotych, związane z prawicą stowarzyszenia i dziennikarzy. Jednak jej największym beneficjentem jest kościół, czytamy na pierwszej stronie gazety. O tym, komu zostaną przyznane pieniądze, co roku kilkanaście milionów złotych, decydują władze fundacji, przedstawiciele KGHM, wojewoda dolnośląski, przedstawiciele dolnośląskich samorządów. W roku wyborczym 2015 Fundacja KGHM przekazała Kościowi ponad 4 miliony, wylicza Wyborcza. Wylicza również ciekawe reportaże, które ukazały się w tym roku na rynku. Reportaże książkowe, nominacje do Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. No a nauczyciele mówią strajk. Ten tekst także dziś Wyborczej na trzeciej stronie. Na co czeka resort edukacji? Pyta nasz dziennik, ale już w innej sprawie. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno jak najszybciej zablokować eksperymenty z gender w szkołach. Apeluje nasz dziennik na stronie pierwszej. Super Express i Fakt na pierwszej stronie zajmują się sprawą pani adwokat zatrzymanej na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu. 2,6 promila i 3,5-letnie dziecko na siedzeniu z tyłu. Więcej chyba dodawać nie trzeba. No i jest to żona znanego polityka, który bierze w sprawie w swoje ręce, tak pisze Fakt po tym zdarzeniu. Przegląd sportowy to już na koniec. Lider pokonany, czyli boisko Ekstraklasy, Lechia poległa. No i Legia odrabia straty. Takie to ciekawostki w naszej Ekstraklasie. Bardzo dziękujemy. To Krystian Hanke. Do usłyszenia. Niepotrzebnie użyłem zwrotu projekt tata przed przeglądem prasy. Nie, spokojnie. Kilku osobom podniosło się ciśnienie. Że już 7.20? Że już 7.20, spokojnie. Dopiero za 17 siódma jest naprawdę dużo czasu. To be. No niby znowu mamy zakrzywienie czasu, bo mówiłem, że nie 20 po 7, tylko za 17 siódma, tak naprawdę, jak informuje pan Piotr, 5:01. To dla wszystkich wtajemniczonych w płytę Rogera Watersa. Nie wiedziałem, że aż tyle przyjemności państwu sprawi to nagranie o poranku, ale cała przyjemność po naszej stronie. Rzeczywiście fantastycznie brzmi to rano zawsze. Za 12 minut będzie 7, to jeszcze wróćmy do tych ostatków, zjadania ostatków. Ja mam taką historyjkę o jedzeniu resztek, albo ich nie zjedzeniu raczej. Moja ciocia szykowała kopiasty talerz kanapek. I ten talerz stawiała na stole, wujek na nią patrzył z aprobatą i mówi: po co tyle tego? Po co tyle tego? Przecież rano będą z tego łyżwy. No, tak domyślam się, że może chodzić o te skórki od chleba, że rano rzeczywiście mogą być podobnej konsystencji. A jak to się dzieje właściwie, że jak już są te kanapki, to wszyscy zadowoleni, ale jak zostanie jedna na talerzu, no to nie, to już wszyscy na jedzenie, to nie ma odwagi. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Tilt, także o poranku. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Pani Ewa, właściwie Ewka z Krakowa, jak się podpisała, napisała tak: zjadajmy ostatki, zjadajmy resztki, wykorzystujmy ponownie, bylebyśmy nie wyrzucali, po prostu nie marnujmy. W Poznaniu mówimy na to, że to jest dieta bogato-resztkowa i to prawda, bęben rośnie. Piękna nazwa i właśnie o to chodzi. Może w tej drugiej części trochę mniej. Urywki z kalendarza. Szczególny dzień dzisiaj, nie wiem czy państwo się orientują, ale to się wszystko za chwilę wyjaśni. A wyjaśni nam to Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 73 lata temu podczas przemówienia w Stanach Zjednoczonych Winston Churchill po raz pierwszy użył określenia żelazna kurtyna, co uznaje się za początek zimnej wojny. A ta, jak wiadomo, o ile nie jest nagradzanym na festiwalach filmem, nie należy do zjawisk przyjemnych. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich tych, których w dniu ślubu żelazna kurtyna oddzieliła od matki wybranki lub wybranka serca. O ile jeszcze nie doszło do gorącej fazy konfliktu z użyciem konwencjonalnych środków w postaci wałków do ciasta, wideł czterozębnych ręcznych do oborniczych lub talerzy z masy porcelitowej oraz innego rodzaju szkła użytkowego, dzisiaj jest znakomita okazja, żeby przynajmniej rozpocząć negocjacje pokojowe, przełamać impas, ocieplić stosunki czy zacząć rokowania o redukcji arsenałów i zatrzymaniu wyścigu zbrojeń. Do północy na terenie całego kraju obchodzimy 5 marca Dzień Teściowej, który dla zięciów i synowych pozostających z teściowymi w poprawnych, a nawet przyjaznych stosunkach jest okazją do umocnienia tych dobrych, choć niełatwych relacji bilateralnych wypracowanych pod auspicjami współmałżonków. Pozostali mogą wykorzystać tę okoliczność do nawiązania stosunków dyplomatycznych, ożywienia relacji, zniesienia sankcji, zacieśnienia współpracy czy zobowiązania się do zorganizowania Dni Kultury. Najprawdopodobniej nie będzie to łatwe i bezbolesne, chyba nie przypadkowo pod tą samą datą mamy Dzień Dentysty. Atoli jednakowoż, niemniej jednak warto. Przecież nawet po kanałowym leczeniu mocno reaktywnej szóstki odczuwamy ulgę i przekonanie, że niepotrzebnie tak długo się człowiek męczył, przekładając wizytę pod byle pretekstami. Jeśli teściowa kogoś z Państwa jest równocześnie dentystką, no to szczerze powiem, nie wiem co doradzić. Może po prostu proszę wbić się na imprezę do jakiegoś geodety, bo też mają swój dzień. Niech to będzie wspaniały, przedwiosenny, zapisujący się w pamiętnikach złotymi zgłoskami 5 marca. Czego Państwu serdecznie życzył Łukasz Błąd. Bardzo serdecznie Panu dziękujemy. Zapraszamy oczywiście za tydzień. I teraz, jak Państwo wiedzą, od czasu do czasu następuje niezręczna koincydencja piosenkowa. I to jest ten moment, bo teoretycznie, a nie teoretycznie, ale nawet praktycznie mamy Dzień Teściowej, a tu utwór nam się przydarzył pod tytułem Niemiłość. Zbieg okoliczności. Patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka. wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Zapraszamy do reklamy. Uwaga, gimnazjaliści i rodzice! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną egzamin gimnazjalny 2019. Testy i arkusze matematyczne z rozwiązaniami i punktacją do zadań. Skuteczna pomoc w przygotowaniu do egzaminu. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną egzamin gimnazjalny, testy matematyczne. Jutro przyrodnicze. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.